Staðan í stjórnmálunum. Fyrsti kafli, Grikkland, vakka lýðræðisins. Rétt fyrir árið 500 fyrir okkar tímatal komst á nýstálegt stjórnarfar á grísku eyjunni Kíos. Borgararnir sjálfir réðu í stað höfðingja, kónga eða harðstjóra. Þeir leitu deilumál til lykta með kosningum. Þaðan breytti siðurinn út til annarra borgríkja og náði hátindi í borginni Aþenu. Gríska orðið pólis, sem merkt getur borg eða borgarar, varð seinna grunnur að nýju hugtaki, pólitík eða stjórnmál. Þaðan líka sprotti hugtakið pólitíkus eða stjórnmálamaður. Einn áhrifamesti pólitíkus forn Grikklands var Perikles. Eftir honum höfð lýsing á því stjórnanfari sem á tíma hans hafði breytt úr sér til Aþenu, lýsingin er til 4 þátta. 1. Valdið er í höndum borgarana sjálfra. 2. Lög gilda og fyrir lögum eru allir jafnir. 3. Valið er í embætti borgarinnar eftir hæfileikum og getu en ekki efnahag eða uppruna. 4. Hver borgari er frjáls til að sinna sínu en honum ber að fylgja og ber að djúpa virðingu fyrir lögum. 2. Snemmbornar efasemdir lýðræðið. Lýðræðið í Grikklandi reyndist ekki langlíft í fyrstu. 2 af mestu heimspekingum Aþenu, Platón og Aristóteles, höfðu enda miklar efasemdir það væri sérlega gott stjórnarfar. Platón taldi að lýðræðið bæri í sér eigin dauðadóm. Að leyfa almennum borgurum að velja sér leiðtoga var eins og að leyfa skipverjum að velja sér skipstjóra. Án þess taka tillit til þess hvort hann kynni að sigla skipi. Aristóteles var litlu bjartsýnni. Báði töldu þeir æskilegt að samfélögum væri stjórnað af þeim sem kynnu að stjórna, en það væri engin trygging fyrir því að meiri hlutin hefði alltaf eða yfirleitt rétt fyrir sér. Lýðræðið í Aþenu varð fáræði, ólígarkíu, að bráð. Það er stundum einnig kallað auðræði. Þá ræður fámennur hópur í krafti auðsýns og stöðu. Eftir skamvinna endurkomu lagðist lýðræðið af í margar aldir. 3. Lýðræðið endurvakið. Upp úr 1500 fór að bera á lýðræðisumundum í Evrópu, ekki síst með kostningum ýmsa hluti. Þá urðu á 17. öld í Englandi breytingar í þá átt að jafnvel konungar urðu að sætta sig við landslög. Þegar enskir pílagrímar stofnuðu samfélög í Norður-Ameríku snemma á 17. öld, mynduðu þeir lýðræðislega stjórn. Byltingarnar í Bandaríkjunum og seinna Frakklandi átti eftir að koma lýðræði endanlega á koppin. Síðustu aldir hefur lýðræðislegt stjórnarfar smám saman komist á allan heim. 4. Hugmyndin réttarríkið. Eitt mikilvægasta hugtak stjórnmála er réttarríkið. Það felur í sér að stjórnarfarið byggir á lögum, á ensku rule of law. Réttarríkinu hefur stundum verið lýst þannig að það beri 4 megin einkenni. 1. Lög gilda alla, háa og lága, stjórnendur jafnt sem þegna. 2. Lögin eru réttlát og skýr, menn geta reytt sig á þau og þau gæta grundvallar réttinda allra. 3. Stjórnarfarið gegnsætt og opið, lög eru sett og þeim framfyllt á sanngjarnan og gegnsæjan hátt. 4. Leistir úr deilum og sanngjarnan og hlutlausan hátt. Réttur allra til varnar og sóknar gagnvart lögum tryggður og dómstólar eru hlutlausir og sjálfstæðir. Hluti 5. Stjórnarskrá, uppskrift að ríki. Öll réttaríki eiga sér stjórnarskrá eða ígildi hennar. Þar eru grundvallar lög ríkisins sett fram. Segja má að leikreglur ríkisins séu taldar upp í stjórnarskráni. Íslenska stjórnarskráin er frá árinu 1944. Hún byggði upphaflega á dönsku stjórnarskráni. Henni var 8 sinnum verið breytt, síðast árið 2011. Nokkuð sérstök staða kom upp með það leiti. Þá hafði ríkisstjórn landsins kallað saman þjóðfund eftir djúpa kreppu hér á landi. Fólk var hvatt á fundin eftir slembi úrtak úr þjóðskrá. Sérstakur hópur fólks var svo kosinn til að koma með tillögur að stjórnarskrárbreytingum. Úr varð heilt frumvarp að nýrri stjórnarskrá fyrir Ísland. Haldið var þjóðaratkvæðagreiðsla það hvort almenningur vildi að hinn nýja stjórnarskrá væri lögð til grundvallar breytingum á gildandi stjórnarskrá. Svo reyndist vera. Illa gekk þó að breyta stjórnarskránu í þinginu og málið enn fast þar. Á meðan gildir hinn eldri stjórnarskrá. Ekki hægt að breyta stjórnarskrá nema þingi staðfesti breytingana tvisvar með kosningum á milli. 6. Þrískipting ríkisvalds. Til að minnka líkur á því að lýðræði breytist í harðræði eða auðræði hafa flest ríki komið sér upp stjórnarfari þar sem valdinu dreift á þrjá aðila. Hver aðili á að vera sjálfstæður gagnvart hinum og hindra að of mikil völd safnist á fárra hendur. Þessir aðila kallast löggjafarvald, framkvæmdavald og dómsvald. Löggjafarvald eða löggjafin setur lög og aðra leikreglur í samfélaginu. Framkvæmdavaldið gæti þess að lögin komist í framkvæmd og dómsvaldið dæmir þá sem gerast brotlegir við lögin. 7. Löggjafarvaldið á Íslandi. Á Íslandi löggjafarvaldið hjá Alþingi. Það hópur 63 einstaklinga sem kosnir eru í almennum kosningum. Sérstakar reglur gilda að ákveðumargi þingmenn skuli koma úr hverjum landshluta sem kallast kjördæmi. Það þykir sumum ósanngjarnt því það þýðir að fleiri atkvæði þarf til að kjósa suma þingmenn en aðra. Allir sem orðnir eru 18 ára geta kosið í alþingiskosningum. Þeir velja sér eitt framboðslista af þeim sem í boði eru. Viljið þeir ekki kjósa alla þá sem á listanum eru, mega þeir stroka yfir nöfn, fá eða mörg. Einstaklingar geta samt ekki boðið sér fram til alþingis. Þeir þurfa alltaf að vera á lista með öðrum. Venjan er svo að stjórnmálaflokkar leggja fram lista. Hver flokkur sækir þó að mega leggja fram lista og færa þá ef allt rétt gert útlutað lista bókstaf. Sumir sem kjósa til dæmis í sendiráðum í útlöndum senda heim kjörseðla með engu á nema listabókstafnum. Ef eitthvað skrifað á kjörseðil annað en merki við listan sem valin eða strikiða tölur til að breyta röð frambjóðandi á listanum sem að valdi, verður atkvæðaseðlinn ógildur. Eftir kosningar fær sá listi sem flest atkvæði fekk í hverju kjördæmi fyrsta þingmann í því kjördæmi. Síðan er haldið áfram að afhenda sætin 63 þar til þau eru öll fyllt. Reglur þetta eru frekar flóknar og algengt að fólk sé að detta inn og út af alþingi á kosninganóttinni meðan atkvæðin eru að berast. Framboðslistar þurfa að innihalda eitt nafn fyrir hvert þingsæti í kjördæminu og annað nafn til vara. Það verður sem sagt að vera nóga fólki á listanum til að vinna öll sætin og eiga samt eftir varamenn fyrir alla þingmennina. Þá listi ekki samþykktu nema nokkuð fjöldi fólks mæli með honum og undirskriftalista. Allir sem geta kosið geta boðið sér fram. Hæstaréttardómarar mega þó ekki gera það, enda tilheyra þeir öðrum aðila ríkisvaldsins. Þá hægt að banna fólki að bjóða sér fram ef það hefur fram í mjög alvarlega glæpi. Í slíku tilfelli hægt að sækja með uppreist æru og þá slíkt bann afnumið. 8. Forsetinn. Alþingismenn samþykkja lög. Þau eru síðan send til forseta Íslands og hann staðfestir þau. Viljan það ekki, getur hann sendt lögin í þjóðaratkvæðagreiðslu. Lengst af var það aldrei gert og fólk var ekki eins og sammálum hvort forsetinn hefði raunverulega rétt til þess að neita skrifundi lög, þótt að stæði í stjórnarskráni. Frá 1944 til 1985 skrifaði forsetinn ævinlega undir allt sem frá alþingi kom. Á afmælisdegi kvennafrídagsins síðanefnda árið setti alþingi lög sem stöðvuðu með valdi kjaradeilu flugfreyja. Það fekk Vigdísi Finnbogadóttur þáverandi forseta til að hika við að staðfesta lögin. Fresturinn vakti mikla athygli þótt Vigdís hefði skrifað undir seinna daginn. Ólafur Ragnar Grímsson, sem var forseta á eftir Vigdísi, notaði málskotsréttin þrisvarsinnum þau 20 ár sem hann var forseti. Síðustu árin var mikil umræðum að breyta þyrti stjórnarskrá og skýra þetta vald forsetans og jafnvel leggja það af. Margi vildu að í stað þess kemi réttur almennings til að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu með undirskriftasöfnunum. Meðan stjórnarskrá er ekki breytt hefur forsetinn þetta vald og þannig getur hann sumuleyti takmarka vald þingmanna. Þingmenn geta með sama hætti komið forseta úr embætti ef almenningu samþykkið það. Það hefur aldrei gerst og þingmenn sem það reyna missa sjálfur embættin ef almenningu stendur með forsetanum. Hugmyndin með öllum þessum reglum er svo að þessi gætt að enginn geti komist á þá stöðu að hafa of mikið vald í samfélaginu. 9. Framkvæmdavald. Mörkin milli löggjafarvalds, alþingis og framkvæmdavalds eru ekki alltaf skýr. Eftir að kosið hefur verið á forsetin að velja þann hóp þingmanna sem þjóði verið treysta best og leifa þeim að mynda ríkisstjórn. Ríkisstjórn hefur fyrst og fremst það hlutverk að sjá til þess að farið sé að lögum og að ríkið sé vel rekið. Þeir sem starfa í ríkisstjórn kallast ráðherrar og hver ráðherra ber ábyrgð á einu sviði og öllum undirstofnunum þess. Þannig ber menntamálaráðherra ábyrgð á öllum skólum í landinu, dómsmálaráðherra á öllum fangelsum og utanríkisráðherra á öllum sendiráðum erlendis. Yfirmaður ríkisstjórnar er forsætisráðherra. Ekkert bannar að ráðherrar séu ráðnir ópólitískt. Miklu algengar er þó að þeir séu framalega í flokki í hverjum þingflokki fyrir sig, þótt hitt komi þó af og til fyrir. Ráðherrar þurfa að standa sig gagnvart alþingi og þingmenn geta losa sig við ráðherra sem ekki njóta trausts. Ráðherrar eiga sín eigin sæti í þingsalnum sitt hvorum við ræðupúltið og stól forseta þingsins, sem er nokkurs konar fundastjóri sem þingmenn kjósa sér. Þó mega aðeins þeir ráðherra sem líkar þingmenn kjósa í atkvæðagreiðslu. Stundum er það gagnrýnt að valda ráðherra yfir öðrum þingmönnum valdi því að löggjafarvaldið sé ekki sjálfstætt vald, heldur undir framkvæmdavaldinu. Það er líka algengt að lagafrumvörp séu samin inn í ráðuneytunum. Þetta er eins og að löng hefð og telst hefðbundið í íslensku stjórnvöldum. Þá er það oft gagnrýnt að stjórnmálaflokkarnir hafi of mikið valdi við þingmönnum. Ekkert segir að þingmenn verði að tilheyra stjórnmálaflokki þótt þeir þurfa að bjóða sig fram á lista með öðru fólki og það gerir stundum að þingmenn yfirgefi flokka meðan þeir eru á þingi. Hver þingmaður á að sverja eið að stjórnarskráni og hann lofar að fylgja aðeins eigin sannfæringu. Í raun og veru fara þó langflesti þingmenn eftir því sem þeim er sagt af forystu flokkana sem þeir tilheyra. Sérstaklega í atkvæðagreiðslum. Á þessu eru þó til undantekningar. 11. 10. Dómsvald. Þriðja meginstoð valdsins er dómsvaldið. Dómsvaldið er og á að vera alveg sjálfstætt. Mun sjálfstæðar en löggjafar og framkvæmdavaldið. Sem eins og áður segir skarast nokkuð. Önnur grein stjórnarskrárinnar segir: Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnarvöld, samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdavaldið. Dómendur fara með dómsvaldið. Dómendur eða dómarar starfa við átta aðskilda dómstóla kringin í kringum landið. Þá er einn yfir dómstóll í Reykjavík sem kallast Hæstiréttur. Að uppfylltum ákveðnum skilyrðum er hægt að áfrýja dómi felldum í héraðsdómi til Hæstaréttar. Snemma á næsta ári verður til nýtt dómstig, Landsréttur. Dómarar eru staðfestir að forseta eftir uppástungu innanríkis og dómsmálaráðherra. Ráðherran fær nefnd til að meta hversu hæfir umsækjendur er um störf dómara eru áður en hann gerir tillögu að þeim sem skipa á í starfið. Nokkra deilur sköpust við skipan dómara í hið nýja dómstig, Landsrétt. Dómsmálaráðherra valdi ekki aðeins þá dómara úr hópi umsækjenda sem taldi voru hæfastir. Ráðherran, Sigríður Andersen, var sökuðum að velja dómara með pólitískum hætti en ekki faglegum. Hérastómur Reykjavíku fekk máli til sín eftir að tveir þeirra sem ekki höfðu verið skipaði dómarar kærðu ráðherran. Dómur féll og samkvæmt honum fór hvorki ráðherra né nefndin eftir lögum við dómaravalið. 11. Tegundi ríkisstjórna. Flesta ríkisstjórnir á Íslandi eru meiri hlutastjórnir eða samsteypustjórnir þar sem tveir eða fleiri stjórnmálaflokkar sem njóta stuðning sem er en helmings þingmanna mynda saman stjórn. Ef illa gengur að mynda stjórn er hægt að mynda minni hlutastjórn. Þá velur einn eða fleiri stjórnmálaflokkur ráðherrana en hann þarf svo að treysta á stuðning þingmanna í öðrum flokkum. Slík stjórn er augljóslega veikar en meiri hlutastjórn og forðast umdeildar ákvarðanir. Ef alvarleg kreppa eða áfall verður í samfélaginu kemur til greina að mynda þjóðstjórn. Þá er yfirleitt öllum flokkum sem sæti eiga á alþingi boðið í stjórnina. Það hefur aðeins einu sinni gerst á Íslandi í aðdraganda seinni heimstyrjaldar. Nái þingmenn ekki að mynda stjórn, getur forseti mynda stjórn sjálfur. Hann má velja ráðherra utan þings. Það hefur aldrei gerst á lýðveldistímanum, en þó sat hér slík stjórn frá árunum 1942 til 1944. Stundum hefur forsetið þó viðrað þennan möguleika þegar þingmenn eiga erfitt með að mynda stjórn. Gangi engan veginn að mynda stjórn kemur til greina að rjúfa þing, þá er kosið upp á nýtt. Þar til nýja kosninga fara fram fer starfstjórn með völd. Þingrósvaldið er hjá forseta þótt það hafi ekki verið óumdeilt. Þannig sagðist Ólafur Ragnar Grímsson hafa leiðrétt þáverandi forsetisráðherra Sigmund Davíð Gunnlaugsson eftir að sá síðanefndi sagðist geta rofið þing og boða til kosninga. Þingrof 12 Ef þing er rofið, sitjar þingmenn þangað til kosið er. Í stjórnarskráni er þingrof nefnt þrisvarsinnum. Rjúfa skal þing ef samþykkt er að breyta stjórnarskrá. Breytinguna þarf svo að samþykkja að finna nýja þingi. 2. Rjúfa skal þing ef alþingi reynir að leysa forseta frá störfum og tapar þjóðaratkvæðagreiðslu um málið. 3. Rjúfa má þing á öðrum tímapunkti og boða til kosninga innan 45 daga. 13. Stjórnarmyndun í október 2016 Mjög erfilega gekk að mynda ríkisstjórn árið 2016. Kosningarnar áttu ekki að fara fram fyrir en 2017, enda er kjörtímabil þingmanna 4 ár og næstu kosningar á undan voru árið 2013. Þing var rofið í kjölfar frétta af leynireikningum í skattaskjólum. Forsætisráðherrann Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði framsóknarflokksins sagði af sér eftir að hafa komið illa út í sjónvarpsviðtali vegna málsins og fól varaformanni sínum Sigurði Inga Jóhannessyni embætti forsætisráðherra. Niðurstaðan var svo að kosningunum var flýtt. Skoðanakannani bentu til þess að Píratar, P.E., væri á miklu flugi, seinni hluta kjörtímabilsins. Nýtt framboð, Viðreisn, C.E., kom fram á lokasprettinum. Rétt fyrir kosningar var ljóst að mjög ólíklegt væri að sjálfstæðisflokkur D og framsóknarflokkur B heldu meiri hluta. Píratar, Vinstri græn, VAF, Viðreisn, Samfylking, S og Björt framtíð, A, hófu viðræði fyrir kosningar að mynda kosningabandalag og gera samkomulag að mynda saman stjórn án þáverandi stjórnarflokka. Megin málið átti að vera róttækar stjórnarskrárbreytingar. Ekki tókst að mynda bandalagið og fylgi fór að yfirgefa Pírata og færast yfir á sjálfstæðisflokk og Viðreisn. Nokkuð skarpar línur voru þó varnar að myndast. Viðreisn gat illa hugsa sér að vinna með framsóknarflokki og öfugt og mjög köldu andaði milli sjálfstæðisflokks og Pírata. Í kosningunum vann sjálfstæðisflokkurinn á. Framsókn tapaði miklu fylgi og það gerir samfylkingin líka. Vinstri græn komi nokkuð vel út og oddviti þeirra Katrín Jakobsdóttir virtist nærtækt forsætisráðherra efni, ásamt Bjarna Benediktssyni, formanni sjálfstæðisflokksins. Í hönd fóru mjög erfiðar stjórnarmyndunarviðræður, sem virtust ekki alltaf skila árangri. Ég vil leita út fyrir að rjúfa þyrti þing og kjósa aftur. Þó fór svo á endanum að myndu var ríkisstjórn með minnsta mögulega þing meirihluta á bakvið sig. Í henni sátu ráðherra sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartara framtíðar. 14. Stjórnin springur í september 2017. Snemma sumarið 2017 kom í ljós í fréttum að dæmdur barnaníðingur Robert Downey hafði fengið uppreist æru og í kjölfari lögmannsréttindi. Mikil reiði gaus upp, sérstaklega hjá fórnarlömbu Roberts og aðstandendum þeirra. Bent var á að Robert hefði allatíð neitað sök og hefði ekki iðrast verka sinna eða beðið fórnarlömbin afsökunar. Brátt beindist reiðin að stjórnvöldum. Forsetin hafði skrifað undir beiðnina eftir uppástungu dómsmálaráðherra. Bæði dómsmálaráðherra og forseti bentu á að slíkar beiðnir væru afgreiddar af starfsmönnum dómsmálaráðuneytisins og hvorki stjórnmálanum mennja forsetin tækju ákvörðun þær. Seinna átti forsetin eftir að biðast afsökunar á sínum þætti í málinu. Seint í ágúst var bent á að annar barnaníðingur, Hjalti Sigurjón Hauksson, hefði fengið uppreist æru sama dag og Robert um miðjan september 2016. Mánuði áður hafði dómsmálaráðuneytið neitað að afhenda gögn mál Róberts til Ríkisútvarpsins. Fréttamaður þess hafði kært ákvörðunina til nefndar sem ákveður hvaða gögn eigi og megi afhenda sé þess óskað. Þá hefðu fleiri konur stigið fram og kært Róbert eftir að máli komst í hámæli. Sérstök nefnd starfar í þinginu sem hafa á eftirlit með starfsháttum hjá hinu opinbera, stjórnskipunar og eftirlitsnefnd. Nefndin hittist miðan ágúst til að skoða beiðni Róberts uppreist æru. Meðal gagna í málinu voru meðmælendabréf óþekktra manna sem töldu að Róbert ætti skilið að fá uppreist æru. Sá óvænti atburður átti sér stað á nefndafundinum að fulltrúa stjórnarflokkana neituð að líta þessi bréf og gengu á fundinum þegar þeir voru opnuð. Deila varð einnig um málið í annari þingnefnd skömmu seinna. Eftir að ritari sjálfstæðisflokksins og formaðanefndarinnar reyndi að koma í veg fyrir að máli væri rætt þar. Á opnum fundi nefndarinnar komu bæði dómsmálaráðherrann og faðir eins fórnarlambsins Bergur Þór Ingólfsson fram. Hann sagði að kerfið væri undarlega tregt til að skoða þessi mál. Fjölskyldan hefði þurft að hafa hátt í 77 daga í röð til að komast þetta langt. Í kjölfari fór að bera á myllumerkinu höfum hátt í samfélagsmiðlum. 7. september hafði blaðamönnum borist til eyrna að náinn fjölskyldumeðlum með Bjarna Benediktssonar forsætisráðherra hefði skrifað upp á meðmælabréf með Hjalta Sigurjóni þegar hann sótt uppreisn æru. Fyrirspurnum það var send dómsmálaráðuneytinu. Ekkert svar barst. 11. september á kveðin upp úrskurður að afhenda ætti fjölmiðlum nöfn meðmælenda í svona málum. Sama dag sagði forsætisráðherra oddvitum hinna stjórnarflokkana að faðir sinn hefði skrifað upp á meðmælabréf. Hann tók ekki fram fyrir hvern. 14. september var birt frétt á stundinni að faðir forsætisráðherra hefði veitt umræddum Hjalta meðmæli. Sama dag sendi Benedikt faðir Bjarna frá sér tilkynningu málið og bað fórnarlömbin afsökunar. Kvöldið mætti dómsmálaráðherra í sjónvarpsviðtöl og sagðist hafa vitað af undirskrift Benedikts í tæpa 2 mánuði. Hún hefði sagt forsætisráðherranum frá því á sínum tíma. Nú gerist hlutinni hratt. Miðnætti sama kvöld sendi Björt Framtíð frá sér yfirlýsingu að flokkurinn hefði slitið stjórnarsamstarfi vegna trúnaðabrests. Viðreist sendi frá sér tilkynningum að flokkurinn vildi kosningar sem fyrst. Daginn eftir hélt forsætisráðherra blaðamannafund í höfuðstöðum Sjálfstæðisflokksins. Hann staðfesti atburðarásina í megin dráttum en sagðist engin áhrif hafa haft á málið. Hann fordæmdi Bjarta Framtíð fyrir stjórnarslitin. Þann 16. september fóru oddvitar allra stjórnmálaflokka til forsetans. Forsætisráðherra tilkynnti fjölmiðlum að hann vildi kosningar 4. nóvember. Hann vildi jafnframt losna við ráðherra Bjartara Framtíðar fram að því úr starfstjórninni. Viðreist vildi að bæði forsætis og dómsmálaráðherra stígi út úr stjórninni fram að kosningum. Uppástunga forsetans var sú að allir ráðherra sætu áfram fram að kosningum enda værið að skilda þeirra. Aðri kostir kæmi þó til greina, þar að meðal myndun nýrra ríkisstjórnar. Þannig er staðan þegar þetta er skrifað.